da senzația de somn. A, ce bine! O să-i dau și eu copilului meu. Revomit Kids. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Comandăm și desert? În niciun caz dulciuri. M-am îngrășat de când am început să iau anticoncepționale. Rețin apa? Ți-am spus doar. Știu, am trecut și eu prin asta. Dar acum iau Forfemina. Ce este Forfemina? Forfemina este produsul care ajută să scapi de efectele secundare ale anticoncepționalelor. Încearcă-l! Forfemina este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Europa FM, bună dimineața! Este ora 7. Știrile sunt prezentate de Alexandra Stănescu. Bună dimineața, Alexandra! Bună dimineața și bun găsit la Jurnal! Un român a murit în tragedia produsă în apropiere de Genova, în Italia, după prăbușirea unui segment de autostradă. 26 de oameni au murit până acum și 10 sunt dați dispăruți. Încă un focar de peste porcină africană a fost confirmat la Brăila. Problema cea mai mare este apariția pestei africane în vecinătatea celor mai mari crescătorii de porci din județ și din țară. Șeful brigăzii speciale a jandarmeriei române, bănuit a fi cel care a condus intervenția violentă din Piața Victoriei vineri, recunoaște că este omul înalt despre care se vorbește pe internet. Se întreabă însă cum există imagini cu el din acel moment. Astăzi începe mini-vacanța de Sfânta Maria, vor fi ceremonii cu ocazia Zilei Marinei. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Un român se află printre victimele accidentului produs în apropiere de Genova. Seară, un segment de 100 de metri de autostradă s-a prăbușit în Italia. 26 de oameni au murit, 15 au fost răniți și 12 sunt încă dați dispăruți. Mașini au căzut în gol de la 45 de metri. Operațiunile de salvare și de scoatere a victimelor de sub dărâmături sunt încă în derulare. Autostrada suspendată s-a prăbușit la o oră de vârf în timpul unei furtuni. Chiar este suspectată o problemă structurală a viaductului aflat în consolidare. Autorități le-au declarat totuși că podul nu reprezenta un pericol. Are detalii Ștefan Leonte. Viaductul Morandi, partea autostrăzii A10, s-a prăbușit de la mai bine de 100 de metri înălțime într-un moment în care autostrada era intens circulată, arată imaginile surprinse de martori și publicate pe rețelele de socializare. Unul dintre martori a declarat pentru Sky Italia că a văzut 8 sau 9 mașini căzând în gol de pe pod. Alți martori au declarat că au văzut cum un fulger a lovit podul înainte ca acesta să cadă. În zona au fost trimise ambulanțe, polițiști, pompieri și câini salvatori. Sub acea porțiune de autostradă se află centre comerciale, depozite, clădiri rezidențiale, dar și o linie de cale ferată care leagă Genova de Milano. Podul Morandi a fost construit în anii 60, iar din 2016 se lucra la ranforsarea structurii sale de rezistență. Ministerul Afacerilor Externe reamintește că românii afectați pot cere asistență consulară la numerele de telefon ale oficiului consular pe care le găsiți pe site-ul nostru știrileeuropafm.ro. Secția parchetelor militare din Parchetul General preia de la Parchetul Militar București dosarul privind violențele de la mitingul din 10 august din Piața Victoriei, soldate cu rănirea sutor de persoane. Parchetul militar bucureștean începuse urmărirea penală pentru purtare abuzivă, abuz și neglijență în serviciu. În acest dosar sunt înregistrate în prezent peste 120 de plângeri și au fost deja audiate peste 70 de persoane. Procurorii anunță că vor lucra și în mini-vacanța de Sfânta Maria, când vor primi în continuare plângeri sau denunțuri. Între timp a apărut o confirmare oficială. Colonelul Cătălin Paraschiv, șeful brigăzii speciale la jandarmeriei române, bănuit a fi cel care a condus intervenția violentă din Piața Victoriei, recunoaște că este omul în alb. Într-un interviu pentru publicația Kamikaze, Cătălin Paraschiv spune că nu oamenii lui au lovit, însă persoane nevinovate și jurnaliști. Are detalii Mihai Bucureșteanu. Referitor la agresarea reporterului hotnews.ro, căruia a smuls telefonul și l-a dat unui jandarm care l-a spart de pământ, omul în alb spune că nu-și amintește, dar probabil că e posibil. Se întreabă însă cum există imagini cu el din acel moment. A venit și răspunsul Hot News. Reporterul a transmis totul live pe pagina de Facebook, unde imaginile rămân salvate și după încheierea transmisiunii. În plus, au apărut noi imagini dintr-un alt unghi cu momentul în care omul în alb, care ar fi aplicat în teren ordinele de evacuare a Pieței Victoria, îi ia telefonul reporterului Hot News. Ai omorât oamenii acolo! Mi-ai omorât jandarm de-aia! Întrebat ce a determinat evacuarea pieței pe 10 august, colonelul a răspuns că nu el a dat acest ordin de evacuare. Brigada specială a intervenit doar după ce li s-a transmis clar că unii jandarmi erau călcați în picioare și că doi dintre aceștia erau deja morți, spune colonelul Cătălin Paraschiv, o afirmație care s-a dovedit ulterior a fi falsă. Jandarmeria reacționează la declarația procurorului militar, care a spus ieri că manifestația de vineri seară nu a fost monitorizată de un magistrat. Într-un comunicat Jandarmeria susține că un procuror de la parchetul militar București, locotenent colonel Bogdan Pârlog, s-a autosesizat în legătură cu evenimentele din Piața Victoriei și a fost prezent vineri în punctul de comandă și în zona dispozitivelor alături de reprezentanții jandarmeriei, poliției și autorităților publice centrale și locale. Între timp apare prima declarație critică la adresa lui Liviu Dragnea din interiorul PSD după violențele de vineri. Ecaterina Andrunescu îi cere liderului social-democrat să facă un pas în spate și să se retragă din fruntea partidului. Solicitarea a fost făcută printr-o scrisoare deschisă transmisă membrilor PSD. Ana Stoian are detalii. Fost ministru al educației și fost lider al PSD București, Ecaterina Andronescu îi cere liderului social-democrat Liviu Dragnea să se retragă din fruntea partidului, altfel PSD va pierde guvernarea. În prezent marginalizată în PSD, fostul ministru își începe scrisoarea cu formularea SOS PSD și continuă spunând că demisia lui Liviu Dragnea este pentru binele României și pentru binele PSD-ului. Este momentul să ne trezim și să luăm în serios responsabilitatea majoră pe care ne-a încredințat-o poporul, să guvernăm țara. Pentru binele României și pentru binele PSD-ului, președintele partidului trebuie să facă un pas în spate, să dea dovadă de responsabilitate și maturitate și să facă un act de mare curaj și demnitate politică și să se retragă din fruntea partidului. Motivele sunt suficiente, le știm cu toții, a scris Ecaterina Andronescu. Aceasta afirmă că PSD trebuie să salveze atât țara cât și partidul de la un dezastru major spre care se îndreaptă vertiginos. Ecaterina Andronescu mai afirmă că guvernul Dăncilă nu reprezintă PSD. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Încă un focar de peste porcină africană a fost confirmat la Brăila. Boala a apărut la Gropeni, localitate situată în apropierea capitalei de județ. Inspectorii sanitari veterinari se grăbesc să izoleze noul focar, deoarece se află în vecinătatea marilor complexuri de creștere a porcilor din zonă. Emanuela Turcu transmite. Localitatea Gropeni este situată la doar 28 de kilometri de orașul Brăila, însă problema cea mai mare este apariția pestei africane în vecinătatea celor mai mari crescătorii de porci din județ și din țară. Din acest motiv, Direcția Sanitară Veterinară Brăila a trecut rapid la sacrificarea porcilor din focarul de la Gropeni. Este vorba despre circa 1000 de animale, marea majoritate sacrificată preventiv pentru ca pesta să nu se mai răspândească. De la apariția primului caz de boală la începutul lunii iulie și până acum, în județul Brăila au fost confirmate 23 de focare de pestă africană. Aproape 20.000 de porci au fost sacrificați în tot acest timp. În paralel, echipele DSV continuă sacrificările în insula Marea Brăilei și la Însurăței pentru a lichida toate focarele de pestă porcină existente. Emanuela Turcu, Europa FM. Astăzi începe mini-vacanța pentru bugetari și pentru o parte dintre angajații de la privat. Unii patroni au decis să le dea angajaților 3 zile libere cu ocazia zilei de Sfânta Maria și pentru a se bucura de 5 zile în total. Astăzi, în țară, este sărbătorită Ziua Marinei în mai multe orașe. La Constanța, peste 3.000 de militari ai forțelor navale române, dar și ai forțelor NATO participă cu 10 de nave și aeronave la festivitățile de Ziua Marinei. Grandiosul spectacol naval va fi urmărit de pe faleza cazinoului din Constanța de cel puțin 10.000 de persoane, de președintele Klaus Iohannis, ministrul apărării Mihai Fifor și alți oficiali. Transmite Gülfer Predescu. Potrivit colonelului Corneliu Pavel de la forțele navale, spectacolul începe cu apariția zeului mărilor și a nimfelor sale. Zeul Neptun ne va da binecuvântarea tradițională pentru a începe aceste ample manifestări, iar în timpul sosirii de pe mare vom prezenta un spectacol de efecte pirotehnice. Ca o premieră la această ediție pe mare, alături de navele militare românești vor fi și nave militare străine. Spectacolul naval observat de pe faleză va prezenta mai multe secvențe de luptă împotriva unor amenințări pe mare. Un avion P-8 de recunoaștere al Marinei Americane, elicoptere Puma Naval vor survola cerul de deasupra falezei cazinoului din Constanța. Iar spre final, garda de onoare a forțelor navale va defila împreună cu militari din forțele navale, dar și cu militari din Italia, Ucraina, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii. Urmează jocurile tradiționale marinărești, iar fanfara militară a Marinei Române va concerta pe faleza cazinoului, după care, împreună cu marinarii militari, se vor retrage cu torțe. De la Constanța, Gülfer Predescu, Europa FM. Vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar disconfortul termic va fi ridicat în regiunile sud-vestice, sudice, estice și centrale. După amiaza și seara vor fi averse și descărcări electrice în Maramureș, nordul Moldovei, local în Transilvania, Crișana, zonele montane și submontane și izolat în Banat. Astăzi maxime între 27 și 34 de grade. În București, soare și cel mult 33 de grade. Sport acum cu Vasile Constantin. Bună dimineața! Bună dimineața! Tenismenul român Marius Copil este în turul al doilea al turneului Masters 1000 de la Cincinnati. El l-a învins în manșa inaugurală pe germanul Philipp Kohlschreiber, scor 6-4, 6-2, într-o oră și 10 minute de joc. Arădeanul a avut un procentaj foarte bun de 86% cu primul serviciu și 60% cu al doilea, reușind și 13 ași. Kohlschreiber, în vârstă de 34 de ani, nu a avut nicio minge de break în toată partida. Următorul adversar al lui Marius Copil este croatul Marin Cilic, numărul 7 mondial, în fața căruia a câștigat însă singura confruntare directă în 2012 la Olimpiada de la Beijing. Competiția masculină de la Cincinnati are premii totale de $5.700.000. La feminin, Ana Bogdan a fost eliminată în primul tur de rusoaica Ecaterina Makarova, scor 6-3, 6-2. Românca de pe locul al 78-lea WTA, venită din calificări, a cedat după doar o oră în fața adversarei de 30 de ani, care se află pe poziția 49 în ierarhia mondială. Pe tabloul principal de simplu a rămas Simona Halep, principala favorită, care va juca astăzi direct în manșa secundă cu australianca Ayla Tomljanović. Fosta lideră mondială, Serena Williams, a fost eliminată în 3 seturi de Petra Kvitova. La dublu, Raluca Olaru și rusoaica Vera Zvonareva au fost învinse de cehoaicele Barbora Krejcikova și Caterina Siniakova, principale favorite, cu 4-6, 6-4 și 10-7 în decisiv. Irina Begu și Monica Niculescu au ieșit și ele, depășite de americancele Kathleen Christian și Sabina Santamaria. La feminin, turneul din Ohio are premii de $2.900.000. Echipa lui Răzvan Lucescu, PAOK Salonica, a ajuns în play-off-ul Ligii Campionilor. Grecii s-au calificat remizând 0-0 în deplasare la Spartak Moscova, pe care o învinseseră acasă cu 3-2. Rușii au jucat în 10 din minutul 33, când Luis Adriano a fost eliminat cu roșu direct pentru o lovire cu cotul. Au mai fost eliminate alte trei echipe cu tradiție: Celtic Glasgow, învinse de AEK Atena, Fenerbahçe, scoasă de Benfica, și Standard Liege, care a cedat clar contra lui Ajax cu 0-3. Răzvan Marin a evoluat tot meciul la belgieni. Alex Băluța a fost și el pe teren la Slavia Praga, depășită de Dinamo Kiev. În play-off-ul Champions League, Răzvan Lucescu și PAOK Salonico vor avea în față pe Benfica Lisabona. PAOK Salonic nu e echipa aceea cărei patron a intrat cu pistolarul de trecut, pentru care au și pierdut campionatul, de altfel. Dar e o echipă extrem de iubită în zona respectivă. Am văzut când am fost în concediu în Grecia de vreo câteva ori, toată zona aia înspre, din jurul Salonicului, vechea Macedonie, am înțeles, din Grecia, o rivalitate foarte mare cu Aris Salonic, care am înțeles că acum a ajuns pe undeva prin eșaloanele inferioare. De Rapid, așa, nu? Da, nu, dar pe toți, toate zidurile, pe toți pereții din zonă pe acolo, erau scrisuri cu spray cum sunt la noi, astea cu Basarabia, România și mai nou, cele 5 litere. Așa? Mă rog. Fi-rom. Da. Nu, scria peste tot PAOK Trischea Macedonia. Olelei! Mândria Macedoniei, ceva de genul ăsta. Și românii sunt foarte bine văzuți acolo. Înaintea lui Răzvan Lucescu au mai fost vreo 2-3 fotbaliști români. Dănuț Lupu unde a jucat? Dănuț Lupu a fost la Panathinaikos Atena. Panathinaikos. Vasile Constantin, mulțumim frumos. Începe deșteptarea de vară. Bună dimineața. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Trailhead full of zombies. I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women glow and men blunder. cineva a făcut o aroganță cu noi în dimineața asta. Nu știu cine a pregătit prima piesă din Deșteptarea de Vară. Man at Work. Man at Work. Să încep cu Man at Work. Mai ales acum când a început și vacanța pentru foarte mulți dintre bugetari și dintre colegii noștri. Nu? Îți spun eu care bugetar nu prea se bucură de vacanța asta, cei din arcul guvernamental. După tot scandalul protestelor violente de vineri seara, continuă și scandalul politic, iar unii nemulțumiți din PSD se joacă nițel de disidența. Sunt în cam tot timpul aceiași. Senatorul Ecaterina Andronescu, eurodeputatul Cătălin Ivan, celălalt nemulțumit, Nicolae Bănicioiu, a plecat deja la partidul lui Victor Ponta. Să vedem așadar ce acte de eroism au mai făcut acum în interiorul partidului. Mai întâi, Cătălin Ivan a zis că va cere ca PSD să fie exclus din grupul socialiștilor europeni din Parlamentul de la Bruxelles și Strasburg. Să așteptăm prima sesiune de toamnă și vă ținem la curent. Apoi, scrisoare deschisă Ecaterinei Andronescu, mai încercase cineva schimbări cu scrisori prin PSD și a rămas fără funcție. Ei bine, doamna Andronescu cere demisia lui Liviu Dragnea de la conducerea PSD și schimbarea guvernului Dăncilă. Zice așa, doamna Andronescu: 1. Să venim în cel mai scurt timp cu un prim-ministru și un guvern PSD de superprofesioniști și să guvernăm țara. Partidul are suficient specialiști pentru un asemenea guvern. Textul său se cheamă SOS PSD, prilej pentru președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, să facă glume când a intervenit la Digi24 să comenteze solicitările Cătălinei Andronescu. Sper că doamna Andronescu nu se află pe mare. Unii dintre noi trebuie să înțeleagă că în momentele tensionate, în momentele foarte importante, trebuie să tratate cu foarte, foarte mare atenție și nu să ne repezim să scriem scrisori. Trebuie analize complexe, trebuie văzut ce măsuri pot fi luate. Poate că ar fi fost foarte bine dacă această scrisoare ar fi fost trimisă Comitetului Executiv, dacă s-ar fi apelat la Comitetul Executiv, dacă am fi fost convocat să discutăm cu toții situația respectivă. Mie îmi pare foarte rău cu unii oameni de valoare, certă cum este doamna Ecaterina Andronescu. Nu înțeleg că totuși lucrurile se mai schimbă. Pe de altă parte, și fostul premier Victor Ponta a spus că e nevoie de un alt guvern PSD sau de unul care să fie susținut de PSD și de ALDE. Cumva unul de tehnocrați? Cred că România are nevoie de un guvern mult mai bun, mult mai competent și de un guvern care, dincolo de capacitatea de a administra țara și de a ne reprezenta la președinția Uniunii Europene, să nu mai primească ordine de la Liviu Dragnea,